به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. وای بر هر عیب جوی مسخره کننده ای، همان کس که مال فراوانی جمع‌آوری و شماره کرده بیان که مشروع و نامشروع آن را حساب کند. او گمان می کند که اموالش او را جاودانه می سازد، چون این نیست که می پندارد به زودی در حطمه آتشی خورد کننده پرتاب می شود. و تو چه می دانی حطمه چیست؟ آتش برافروخته الهیست، آتشی که از دلها سر می زند. این آتش بر آنها فرو بسته شده در ستونهای کشیده و طولانی.